złotych. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 10 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Polski odwołał swoją wizytę w ukraińskim Tarnopolu. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to realizacja postulatu Solidarności, mówi wiceszef Komisji Krajowej Związku. Ubóstwo, korupcja i bezrobocie. Na to narzeka większość Rosjan. Ambasador Polski na Ukrainie odwołuje swoją wizytę w Tarnopolu. To reakcja na nadanie miejskiemu stadionowi w tym mieście imienia Romana Szuchewycza, nacjonalistycznego działacza, dowódcy ukraińskiej powstańczej armii. Ambasador Bartosz Cichocki w liście skierowanym do szefa Tarnopolskiej Państwowej Administracji Obwodowej Wołodymyra Trusza oznajmił, że nie miał wyjścia i musiał odwołać mającą się odbyć w najbliższym czasie wizytę. Jak zaznaczył, oba narody łączy zbyt wiele, aby pozwolić grupie nieodpowiedzialnych polityków zniszczyć dorobek pojednania ostatnich dekad. Bartosz Cichocki wystosował też pismo do władz polskich miast, wśród których znalazły się miasta partnerskie Tarnopola. Poinformował w nim o decyzji Tarnopolskiej polskich radnych i przypomniał, że Roman Szuchewycz to przywódca UPA odpowiedzialny za bestialskie ludobójstwo Polaków. Ambasador podkreślił, że ofiary Szuchewycza i jego podwładnych w dalszym ciągu nie mogą liczyć na chrześcijański pochówek na terytorium współczesnej Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych to realizacja postulatu Solidarności. Tak mówi wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz. Takie zmiany zakłada program odbudowy gospodarki po epidemii, tzw. Nowy Ład. O uporządkowanie kwestii podatkowych związkowcy proszą od lat, zauważa wiceprzewodniczący Majchrowicz. Ludzie, którzy zarabiają na poziomie minimalnego wynagrodzenia, nie powinni płacić podatku dochodowego i ta kwota wolna od podatku to będzie realizacją tego naszego postulatu, z czego się bardzo cieszymy i Polacy zyskają. Tak na szybko liczę, około 400 zł w portfelu każdemu zostanie, jeżeli nie będzie płacił podatku, zarabiając to minimalne wynagrodzenie, czy nawet 3000 z groszami. Program Nowy Ład dotyczy m.in. kwestii podatkowych czy inwestycyjnych. Ma obejmować m.in. służbę zdrowia, infrastrukturę i edukację. Od 1 czerwca piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami także przy wchodzeniu na pasy. Przewiduje to nowelizacja kodeksu ruchu drogowego podpisana przez prezydenta. Jak mówi poseł Maciej Kopiec z SLD, dzięki tej zmianie piesi będą bardziej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Jesteśmy wszyscy użytkownikami drogi i wszyscy mamy równe prawa na tej drodze, a jeżeli chodzi o kierowcę w samochodzie, to jest uprzywilejowany tym, że porusza się samochodem, który w starciu z pieszym zawsze wygrywa. Nowe przepisy zabraniają podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych korzystania z telefonu lub podobnego urządzenia elektronicznego. Problem dotyczy głównie młodych ludzi, mówi poseł PiS Mariusz Trepka. Nasza młodzież coraz bardziej jest zapatrzona właśnie w swoje smartfony, nie zważając na otoczenie, na ulicy i przechodząc często przez przejścia dla pieszych. Nie zwracają uwagi na otoczenie, tylko patrzą tego swojego smartfona albo piszą w tym czasie SMS-y. Nowelizacja kodeksu ujednolica też dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km na godzinę, niezależnie od pory dnia. Według większości Rosjan największymi problemami w ich kraju są ubóstwo, korupcja i bezrobocie. Sondaż na ten temat przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. Kwestie te od dawna niepokoją rosyjskich obrońców praw człowieka, którzy wielokrotnie apelowali do władz o podjęcie rzeczywistych, a nie pozorowanych działań. Centrum Lewady regularnie od 25 lat zadaje Rosjanom pytanie o ich największe bolączki związane z funkcjonowaniem państwa. Socjologowie niezmiennie przedstawiają tę samą listę problemów, aby ustalić, jak zmieniają się społeczne nastroje. W ostatnich 12 miesiącach Rosjan najbardziej niepokoi wzrost cen na podstawowe towary. Zdaniem socjologów liczba osób, które wskazują te kwestie na pierwszym miejscu od 5 lat systematycznie wzrasta. W tym samym okresie Centrum Lewady odnotowało gwałtowny wzrost liczby Rosjan, którzy skarżą się na korupcję. Coraz więcej osób dostrzega również, że w Rosji rośnie liczba ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa, a także bezrobotnych. Obrońcy praw człowieka od dawna krytykują władze Rosji za brak odpowiednich działań w tych kwestiach i wskazują na jeszcze jeden problem. Niemal powszechne łamanie konstytucyjnych praw obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał FC Porto po dogrywce 3-2 w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednak pierwsze spotkanie wygrała u siebie drużyna z Portugalii 2-1 i awansowała do ćwierćfinału. Drugim wtorkowym ćwierćfinalistą została Borussia Dortmund. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, na Podkarpaciu i Pomorzu miejscami przelotne opady śniegu. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I want to be beside you. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem jakoś Państwa przywitać dzisiaj ładną piosenką. Myślę, że może się to podobać. Iggy Pop, Beside You, realizuje Elżbieta Różycka, wydaje Aleksandra Kaczkowska, a prowadzi dla Państwa Was zawsze z przyjemnością unizony Jędrzej Kodymowski, który przygotował dla wszystkich podróż muzyczną. Dzisiaj będzie oczywiście, tak jak zapowiadałem wcześniej, jedna premiera. W tym tygodniu tych premier będzie więcej, bo jutro i pojutrze też będą premiery. Dzisiaj też zaglądniemy do takich mocno awangardowych pozycji z historii muzyki rozrywkowej. To już w zasadzie można powiedzieć, rozrywka chyba dawno się skończyła, ale jest to bardzo interesujące. No i spoglądamy na wschód, tak jak i w poprzedniej aptece nocnej. La la lar. Zdjęcia Do Turcji jeszcze wrócimy. Czas na premierę. To będzie zespół Escapes i możecie do... Escapes i ty, proszę do mnie pisać, czy się Państwu podoba. Myślę, że może się podobać, a może się też nie podobać, ale raczej chyba się bardziej może podobać. Na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami coś, co już więcej płyt nie zrobi. Pozycja niesamowicie ciekawa. Ich ostatni koncert oglądałem w Gdyni w 2007 roku. Beastie Boys on Open Letter to New York City. Listen, all you New Yorkers.

Trudno odmówić subtelności, Massive Attack i Teardrop, a tak, żeby się nie zatrzymywać, przed Państwem Beck i Birkan. Kto by pomyślał, że Mikołaj Kopernik, pisząc swoją książkę, swoją pracę o obrotach ciał niebieskich, konkretnie ryzykował, żył w czasach, kiedy można było spłonąć na stosie, wygłaszając herezję. W tym wypadku akurat nic nie ryzykujemy, choć jest duża grupa ludzi, którzy poddają pod wątpliwość krągłość Ziemi, argumentując to oczywiście, że z drugiej strony ludzie by spadali na dół, a w ogóle w latach 50., kiedy udało się dotrzeć do samego skraju tego płaskiego dysku, okazało się, że rakiety, które są wystrzeliwane, po prostu odbijają się od sufitu, bo tam jest trochę on niżej na samym końcu. Przed Państwem Heliocentrics i Telemetric Sounds. Oczywiście nie jest powiedziane, że przyszłość tylko należy do tego typu muzyki. Jest ona zawsze obecna, niemniej jednak oczywiście dlatego ma swoje miejsce raczej w nocy, gdyż w ogóle ciała niebieskie ogląda się w nocy, bo w dzień widać tylko słońce i to nie jest ciało niebieskie, tylko takie bardziej pomarańczowe w takim kolorze jasnym. Zresztą ciężko się patrzy bez tak zwanego filtra, który zabezpiecza wzrok przed jego utratą. A teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się do polskiej Kalifornii na nasze wybrzeże, do Trójmiasta, gdzie powstał projekt pilotowany przez Gorana, druga fala i będzie to opracowanie piosenki zespołu Po prostu ta pani pije z sokiem. Po prostu. Przepraszam, dlaczego pani pije z sokiem? Yeah. roku. Skończył. Napoje opróżnione. Ta pani sokiem, a ten pan. Ten pan pije bez soku. Tak właśnie brzmi druga fala. Zresztą dodam tutaj jako ciekawostkę koncert zarejestrowany w trzecim programie tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. Tak? Tak. A ja dla Państwa mam jeszcze jedną wyprawę do Turcji. Zresztą tutaj chciałbym się odnieść do pana Zbyszka, który też napisał na temat właśnie tych tureckich piosenek, że w Turcji nie grają w klubach w ogóle polskiej muzyki, ale to nie znaczy, że my nie możemy zagrać tureckiej. Kontra X Timu 322. Aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Eylül yağmuru yazların üzerine düştüm, yeryüzeyine esti boran. Üşüdüğümü görme diye çok karakter giydim, üzerime hepsi yalan. Gittin geçti 13 sene, yüksele yüksele düştüm her hafta her ay. Hemen ölmeyeyim diye geçmiş iade diyor. Bak kal köyde demli bir çay dediğini yaptım iyi ki bak. Bal peteğine sakla intikam, haybecilere kalsın ince yakut kan. Denizine daldım içtim ant. Rüyalarımla geç ağlıkları duy bana. Söyle kader kimden yana. Aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Yaşar aile albümlerde, huzur bulduğum kahküllerde. Bağlı kaderime, tahammüllerime, gözyaşı dökeceğim daha güllerine. Adam olmaz dediler anne, zıplıyorlar bak konserimde. Şimdi böyle olmayayım diye asla yazmamalıydım 17'mde. Yoktu şakam belimde, durur tabancam. Çıkarım havadan, yürümem hiç karadan. Özledim Adana'm, burnumda tüter babam. Hiç teslim olamam dualarımda. Mezarın başında alırım nefese, aşarım sorunu yalnız. Basarım küfür ödünüme, yine de bir kere Müslüm çalsın. Sokarım her gün başımı derde, bırakın her şey yansın. Beni bir bence salın, bir artık konuşur anca ağzım. Rüyalarımla geç ağlıkları duy bana. Söyle kader kimden yana. Ya aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Aşk olsun, ben de hala yaşıyorum. Dünü de günü de kaybetme kazın sonum. Düz yol olsa da önüm arkam sağım solum. Gittin gideli seni göklerde arıyorum. Musicie Państwo przyznać, że To brzmi dosyć interesująco, te wschodnie orientalne linie melodyczne coś w sobie takiego magicznego mają, że nawet do nich się odnosili wielcy tych naszych czasów i poprzednich dekad, także myślę, że akurat ten element pozostanie w muzyce popularnej na zawsze. A przed nami już przenosimy się na nasz grunt polski. Przypomnę tylko adres, na który możecie Państwo do mnie pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. W pewnym sensie muszę się przyznać, że jest dzisiaj dosyć mocna korespondencja i tak właśnie pomyślałem sobie, że chciałbym Państwu ten utwór dedykować właśnie dlatego, że jesteśmy razem wszyscy w jednej takiej wielkiej rodzinie, z jednej strony odbiornika i z tej strony przy mikrofonie. Pozdrawiam wszystkich, Komety i Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for, you saw me saying a prayer for someone I really could care for.